श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 12वें श्लोक का विचार कल प्रारंभ हुआ था। 11वें श्लोक तक क्षेत्रज्ञ स्वरूप की अनुभूति जिन साधनों के रहते हुए संभव हैं, जिनके अभाव में क्षेत्रज्ञ के यथार्थ स्वरूप के बोधक ग्रंथों का विचार करने पर भी क्षेत्रज्ञ का यथार्थ स्वरूप अनुभव में नहीं आता, ऐसे साधनों की चर्चा संपन्न हुई 5 श्लोकों में। उन अमानित्वादि से लेकर के तत्वज्ञानार्थ दर्शनम तक के 20 ज्ञान के साधन होने के कारण ज्ञान शब्दित जो हैं उनसे ज्ञेय वस्तु कौन है, इस प्रकार की आत्मजिज्ञासा एक प्रकार से जिस जिज्ञासु के अंतकरण में प्रकट हुई, ये अमानित्वादी तत्वज्ञानार्थ दर्शनम पर्यंत 20 साधनों का प्रकर्ष जिन साधकों के अंतकरण में होता है, स्वभावत ही उनमें मुमुक्षा उत्कट होती है। और उत्कट मुमुक्षा मोक्ष के साधन भूत आत्मज्ञान की इच्छा को प्रकट करती है, अधिक बढ़ाती है आत्मजिज्ञासा को। फलेच्छा से साधन की उत्कट इच्छा होती है, फल है मोक्ष और उस मोक्ष की तीव्र आकांक्षा इन अमानित्वादि से लेकर के तत्वज्ञानार्थ दर्शनम पर्यंत साधनों का प्रकर्ष जिन साधकों के चित्त में है उनमें होती है। उन्हें नचिकेता और मैत्री के तरह मोक्ष को छोड़ करके और किसी भी अन्य की मांग नहीं होती, बिना प्रयास के भी कुछ प्राप्त हो जाता है, मोक्ष से अतिरिक्त तो कोई प्रयोजन, तो उनका चित्त अंदर से उसे स्वीकार नहीं करता, जैसे नचिकेता के चित्त ने स्वीकार नहीं किया, मैत्री के चित्त ने स्वीकार नहीं किया। याज्ञवल्क्य जी को मैत्री ने कहा कि ये वित्त तो कात्यायनी के लिए ही पूरा का पूरा रहने दो, उस वित्त को लेकर के यदि मैं अमृत नहीं हो सकती यानी मुक्त नहीं हो सकती तो मैं तो मुक्ति चाहती हूँ, अमृतत्व कामा हूँ, और वित्त उसका साधन नहीं है तो बंटवारा करने की आवश्यकता नहीं, वो कात्यायनी को दे दो। और अमृतत्व का साधन आप जानते हैं, वो मुझे बता करके चतुर्थ आश्रम स्वीकार करने के लिए खुशी खुशी से जाइए। तो यही आत्मजिज्ञासा है मैत्रेयी की कि आप अमृतत्व का साधन जानते हैं वो बताइए, और फिर आपका जो निश्चय है चतुर्थाश्रम स्वीकार करने का उस निश्चय के अनुरूप चतुर्थाश्रम में प्रवेश करिए, लेकिन मेरी जो जिज्ञासा है उसे शांत करिए। ये ज्ञापन करता है कि अमानित्वादि साधनों से वे संपन्न है, और अमानित्वादि साधनों से संपन्न व्यक्ति में आत्मजिज्ञासा होती है। आत्मजिज्ञासु की आत्मजिज्ञासा को शांत करने के लिए आत्मा के यथार्थ स्वरूप के प्रतिपादक जो वाक्य हैं आत्मा के यथार्थ स्वरूप को बताने वाला जो प्रवचन है, वह प्रवचन करने की भगवान प्रतिज्ञा करते हैं। 12वें श्लोक के प्रथम पाद में ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि, ये जो अमानित्वादी साधन हैं इनसे सहकृत वेदांत प्रमाण से जानने योग्य जो वस्तु है उसका मैं प्रवचन करूंगा, प्रकृष्ट रूप से कथन करूंगा, अच्छी तरह से बताऊंगा उसे, क्योंकि पहले कह चुका हूं सच यो यत् प्रभावश्च तत् समासेन मे श्रृणु। तो स यानी वो क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र मात्र से विविक्त जो क्षेत्रज्ञ, वह स्वरूपतः जैसा है, और यत् प्रभावश्च यानी क्षेत्र अंतःपाती कारण उपाधि तथा कार्य उपाधि को लेकर के जिस प्रभाव वाला होता है, जिस सामर्थ्य वाला होता है, उसे भी मैं कहूँगा संक्षेप में, उसे तुम सुनो और वैसा ही निर्धारण कर लो, ऐसा पहले भगवान कह चुके हैं। सच यो यत् प्रभावश्च तत् समासेन मे श्रृणु से, उसी का प्रवचन करने की अब प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि गेयम है वो स शब्द से बताया गया ब्रह्म का जो स्वाभाविक स्वरूप है, क्षेत्र मात्र से विविक्त जो क्षेत्रज्ञ का स्वरूप है उसे हम बताएंगे। तो कहा जिस वेदांत वेद्य वस्तु का प्रकृष्ट रूप से कथन करने की आप प्रतिज्ञा कर रहे हो, उसके कथन से होगा क्या? तो कहते हैं जो तुम्हारा अपेक्षित है अमृतत्व, तो यहां तो जिनके लिए ज्ञेय का कथन किया जा रहा है वे आत्मजिज्ञासु हैं, और आत्मजिज्ञासु को आत्मज्ञान किस लिए चाहिए? अमृतत्व के लिए। तो अमृतत्व का प्रदायक आत्मज्ञान का साधन है ज्ञेय विषयक प्रवचन। इस अभिप्राय से द्वितीय श्लोक में पाद में कहा कि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, यानी जिस ज्ञेय का मैं प्रवचन करने वाला हूँ उस ज्ञेय को जानने से ही, यज्ञेयम् ज्ञात्वा यानी आत्मना अनुभूय, जिस ज्ञेय का प्रवक्षमान विषय का आत्मरूप से अनुभव करने पर अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अमृतत्व मोक्ष समूलाध्यास की निवृत्ति, जिसका हाँ न जायते म्रियते वा कदाचित से बताया गया जो स्वरूप है वो अमृतत्व है। और ये ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते का अर्थ है जिस ज्ञेय के स्वरूप का अनुभव अमृतत्व प्राप्ति का साधन है उस ज्ञेय का मैं प्रवचन करूंगा, उसे तुम सावधान चित्त होकर के सुनो और वैसा ही उस ज्ञेय स्वरूप का निर्धारण करो, तो तुम्हारे अपेक्षित अमृतत्व को प्राप्त कर लोगे। इस अभिप्राय से ये कहा कि यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। तो कहा फिर जिसका ज्ञान मोक्ष का साधन है वह ज्ञेय कौन है बताइए? तो ज्ञेय बताना प्रारंभ कर दिया कि अनादिमत तज्ज्ञेयम, ऐसा लगाना। जिस ज्ञेय का मैं प्रवचन कर रहा हूं वह ज्ञेय अनादिमत है। आदिमत कहते हैं कार्य को, आदि का अर्थ है कारण, और कारण जिसका होता है उसे कहा जाता है आदि है जिसका, उसे आदिमत कहा जाएगा। जैसे बुद्धिमत किसको कहते हैं, बुद्धिमान, जिसमें बुद्धि है उसको कहते हैं बुद्धिमान, जिसमें भक्ति है उसको कहते हैं भक्तिमान, ऐसे जिसका कारण होता है उसे कहा जाता है आदिमान। तो आदिमत शब्द का अर्थ है कार्य, और यहाँ पर आदिमत शब्द का प्रयोग नहीं है, अनादिमत शब्द का प्रयोग है। इसलिए अनादिमत का अर्थ निकलेगा न आदिमत अनादिमत, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो जो कार्य नहीं है, कार्य से विलक्षण, इतना मात्र, कारण भी नहीं कहेंगे, जो कार्य नहीं है वो ज्ञेय वस्तु है, उसके ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, कार्य के ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी। अमृतत्व है मोक्ष, मोक्ष का साधन है आत्मज्ञान, आत्मा किसी का भी कार्य नहीं है, जो क्षेत्रज्ञ है उसका वास्तविक स्वरूप कार्य से विलक्षण है। उसे तो पहले कह चुके हैं कि न जायते, कार्य तो उत्पन्न होता है, आत्मा की उत्पत्ति किससे होती है, आत्मा को उत्पन्न करने वाला कोई है, तो जो आत्मा को उत्पन्न करेगा उसे कहा जाएगा आत्मा की आदि, आत्मा का वो आदि हो जाएगा, कारण हो जाएगा, और आत्मा हो जाएगा उसका आदिमत यानी कार्य। लेकिन आत्मा को उत्पन्न करने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि आत्मा न जायते, आत्मा उत्पन्न नहीं होती, वो अज है, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो। हाँ इस प्रश्न को दिमाग में लाइए ही मत, हाँ? इस प्रश्न को दिमाग में लाना ही नहीं, तो दिमाग में बैठेगा वो हमेशा है, अनादि है, वही है, दूसरा कोई है ही नहीं, और क्या। ऐतरेय उपनिषद पढ़िए कि नहीं, तो ऐतरेय उपनिषद के प्रारंभ का ही वाक्य यदि ठीक ठीक ध्यान में रखेंगे तो ये प्रश्न ही नहीं आएगा। ऐतरेय उपनिषद बताती है कि आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत, इस जगत की उत्पत्ति से पहले मात्र अकेला आत्मा ही था, नान्यत किंचन मिशत, दूसरा कोई था ही नहीं, वही वही है। वो कब से है क्या, वो हमेशा ही है, वो अभी के विषय में संशय है क्या हाँ वो हमेशा ही है। गीता के प्रारंभ में भी यही बताया भगवान ने, शुरुआत ही यहीं से की, नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैवन भविष्याम सर्वे वयम अतः परम सदैव सौम्य इदम अग्रासित एकमेव अद्वितीयम। वो हमेशा के लिए वही है, वो न नहीं है तो फिर शून्य है, हाँ। यदि वो भी नहीं है तो सर्वम शून्यम हो जाएगा, माध्यन दिन सिद्धांत की प्राप्ति होगी। तो अनादिमत का अर्थ है कि क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप कार्य से विलक्षण है, वो किसी का भी कार्य नहीं है। तो ये जो क्षेत्रज्ञ का लक्षण किया अनादिमत, ये रहना चाहिए क्षेत्रज्ञ में ही, वो लक्ष्य है। तो जिसका लक्षण किया जाता है उसे कहा जाता है लक्ष्य, और उससे भिन्न जो होता है उसे कहते हैं अलक्ष्य। जिसका लक्षण नहीं किया जा रहा है वह अलक्ष्य, जिसका लक्षण किया जाता है उसे कहते हैं लक्ष्य। यहाँ पर ज्ञेय का लक्षण किया जा रहा है, और ज्ञेय का अर्थ है क्षेत्रज्ञ, वेदांत वेद्य आत्मा, जिसे पहले क्षेत्रज्ञ कहा है। सचयो यत प्रभावश्च, इसमें स शब्द से जिसे लिया है उसे यहाँ पर ज्ञेय शब्द से बताया जा रहा है, क्षेत्रज्ञ को लिया है, इसलिए यहाँ लक्ष्य है क्षेत्रज्ञ, अलक्ष्य है क्षेत्र। तो जो लक्षण क्षेत्र में रहेगा उसे कहा जाएगा अलक्ष्य वृत्ति, और क्षेत्रज्ञ में रहेगा तो लक्ष्य वृत्ति। लक्ष्य है क्षेत्रज्ञ, तो जो लक्षण लक्ष्य में भी रहता है अलक्ष्य में भी रहता है उसमें अतिव्याप्ति नाम का दोष माना जाता है, उसे सदोष लक्षण माना जाता है। तो यहाँ लक्ष्य है क्षेत्रज्ञ, अलक्ष्य है क्षेत्र, और अनादि मत इतना मात्र लक्षण करेंगे तो यह लक्षण क्षेत्रज्ञ में रहता हुआ, क्षेत्रज्ञ किसी का कार्य न होने से वह अनादि मत है, कार्य विलक्षण है। लेकिन क्षेत्र में एक क्षेत्र विशेष ऐसा है वह भी अनादि मत है, वो कौन सा? अव्यक्त नाम का क्षेत्र। अव्यक्त कहा जाता है मूल प्रकृति को, उपनिषदों में उसे अव्याकृत नाम से भी कहा, प्रकृति नाम से भी कहा। तो वो जो प्रकृति है मूल प्रकृति, वह भी किसी का कार्य नहीं है। मूल अविद्या किसका कार्य है, उसका कौन कारण है? तो इसलिए वो भी अनादि मत है, और अनादि मत ये लक्षण किया किसका? क्षेत्रज्ञ का। तो क्षेत्रज्ञ में भी रह रहा है अनादि मत्व, और अव्यक्त नाम का जो क्षेत्र है अलक्ष्य उसमें भी रह रहा है। तो जो लक्षण लक्ष्य में रहता हुआ अलक्ष्य में रहेगा तो उस लक्षण को अतिव्याप्ति नाम के दोष से दूषित लक्षण माना जाता है। लक्षण उसी को कहा जाता है जिसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव इन तीन दोषों में से एक भी दोष नहीं होता है, और इन तीन दोषों में से एक भी दोष रहेगा तो कहा जाता है कि वह दूषित लक्षण है। तो अनादि मत ये जो क्षेत्रज्ञ का लक्षण किया यह दूषित लक्षण लग रहा है, अतिव्याप्ति दोष से युक्त लक्षण लग रहा है। वो कार्य किसका कार्य है बताइए? नहीं, वो तो ईश्वर की उपाधि है, और क्या, ईश्वर उसका कार्य है। पंचदशी पढ़े हैं कि नहीं आप? ईश्वर ने उत्पन्न नहीं किया उसको, उसने ईश्वर को उत्पन्न किया। हाँ, प्रकृति ने ईश्वर को उत्पन्न किया, ईश्वर ने प्रकृति को उत्पन्न नहीं किया। पंचदशी पढ़े हैं कि नहीं? तो पंचदशी में एक श्लोक आता है, माया च अविद्या च स्वयं एव भवति, जीवेशा वाभासेन करोति, माया च अविद्या च स्वयं एव भवति। ऐसी मूल श्रुति है, उसी को वहाँ पर श्लोक बना के रूप में रखा है। कहीं गीता के श्लोक भी उद्धरण के रूप में रखते हैं ना ऐसे। तो मूल श्रुति है कि कहते हैं ये जो त्रिगुण गुणत्रय की साम्य अवस्था रूपी मूल प्रकृति है वह क्या करती है? जीव और ईश्वर को अपने ही अवस्था विशेष में प्रतिबिंबित करा करके, प्रकृति का अधिष्ठान जो चेतन ब्रह्म है वह प्रकृति की ही जो शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था है जिसे माया कहा जाता है वह गुणत्रय की विषम अवस्था है। गुणत्रय की विषम अवस्था को कहा जाता है कार्य अवस्था। कारण अवस्था है साम्य अवस्था। कारण अवस्था में तीनों गुण बिल्कुल एक जैसे होते हैं, समान अवस्था में होते हैं, न तो कोई न्यून न तो कोई अधिक, तीनों गुणों में साम्य रहता है। गुणत्रय की साम्य अवस्था को कारण कहा जाता है। गुणत्रय की साम्य अवस्था वही प्रकृति कहलाती है, मूल कारण कहलाती है, वही क्षेत्र अंतःपाती अव्यक्त है। हाँ, अव्यक्त है। और वो अव्यक्त जब जगत बनना होता है तो जगत के प्रारंभ में शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था वाला हो जाता है, तो रजोगुण तमोगुण बिल्कुल अभिभूत है और सत्वगुण उत्कर्ष को प्राप्त है, तो विषम अवस्था हो गई गुणत्रय की, समान अवस्था नहीं। ये कार्य अवस्था है, ये माया कहलाती है, ये ईश्वर की उपाधि है। तो इस माया में मूल प्रकृति का अधिष्ठान जो ब्रह्म है चेतन, उसका आभास पड़ता है। तो आभास पड़ा तो ईश्वर बन गया। यदि मूल प्रकृति विशुद्ध सत्व प्रधान अवस्था को धारण न करती तो ईश्वर भी न बनता। तो ईश्वर बना प्रकृति ने, शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था को धारण कर लिया, वो उसका प्रथम परिणाम है, उसे महत्तत्व कहा गया है, वह कार्य है माया। इसलिए मायाच अविद्याच स्वयं एव भवति। तो परिणामी जो जैसे सोना अंगूठी बन जाता है, वो कुंडल बन जाता है, किरीट बन जाता है, ऐसे प्रकृति माया बन गई और मलिन सत्व प्रधान अवस्था को धारण कर लिया तो अविद्या हो गई। तो ये दो परिणाम रूप कार्य हो गए ना प्रकृति के, और ये दो परिणाम रूप प्रकृति के कार्य क्रमतः ईश्वर और जीव की उपाधि है। तो ईश्वर और जीव एक प्रकार से उपाधि के उत्पन्न होने से माना गया उत्पन्न हो गए, उत्पन्न हो गए। इसलिए ईश्वर को प्रकृति उत्पन्न करती है। हाँ हाँ हाँ, तो माया वृत्ति में संकल्प होता है। हाँ हाँ, वो अहंकार है। यहाँ क्षेत्र में जो अष्टदा विभक्ता अपरा प्रकृति में बताया गया अहंकार पदार्थ है, वह माया में होने वाला ईक्षण रूप संकल्प है। बहुश्याम प्रजायेय, उसे अहंकार कहा गया है। अव्यक्त है मूल प्रकृति, वह भी अनादिमत है। अनादिमत हो गई ना, तो लक्षण किया क्षेत्रज्ञ का और चला गया अव्यक्त रूप क्षेत्र में, तो इसलिए एक विशेषण जोड़ दिया परम। क्या ब्रह्मणो? ब्रह्म से अव्यक्त है का अर्थ है ब्रह्म से उसकी सिद्धि है, आत्मलाभ होता है उसे, ब्रह्म में अध्यस्त है वो, स्वतः ही अध्यस्त, स्वरूपत ही अध्यस्त है, और वो निर्विशेष ब्रह्म में तो कारणत्व भी नहीं है। नहीं तो ब्रह्मणो अव्यक्त कहेंगे तो निर्विशेष ब्रह्म का कार्य मानना पड़ेगा, तो अविदितात अधि इस श्रुति का विरोध हो जाएगा। इसलिए वहाँ ब्रह्मणो अव्यक्तम का अर्थ है ब्रह्म से अव्यक्त की सत्ता सिद्ध होती है, ब्रह्म में अव्यक्त कल्पित है, अध्यारोपित है। तो लेकिन अध्यारोप उसका हुआ तो मायादि के तरह कार्यत्वेन रूपेण अध्यारोप नहीं है। अध्यस्त पदार्थ दो प्रकार के हैं, मात्र कारणत्व तीन प्रकार के हैं। अध्यस्त पदार्थ के अवान्तर तीन प्रकार हैं, केवल कारणत्वेन रूपेण अध्यस्त। कार्यत्व कारणत्व उभय रूपेण अध्यस्त और कार्य मात्र रूप से अध्यस्त, ऐसे तीन प्रकार के अध्यस्त पदार्थ हैं, क्षेत्र हैं। उसमें अव्यक्त जो है ब्रह्म में अध्यस्त हैं, कारण रूप से अध्यस्त हैं, विकार रूप से नहीं प्रकृति रूप से अध्यस्त हैं। और महदादि तन्मात्रा पर्यंत कार्य रूप से भी कारण रूप से भी उभय रूप से अध्यस्त हैं। और इंद्रियां और स्थूल पंचभूत मात्र कार्य रूप से ही अध्यस्त हैं। इसलिए अध्यस्त पदार्थों में अवान्तर तीन भाग होंगे, कारण मात्र रूप से अध्यस्त, कार्य कारण उभय रूप से अध्यस्त और कार्य मात्र रूप से अध्यस्त। तो अव्यक्त जो है ब्रह्मणो अव्यक्तम ऐसा आया है तो वो ये बता रहा है कि ब्रह्म की सत्ता से सत्तावान है, आत्मवान है, आत्मलाभ प्राप्त करता है अव्यक्त। और फिर अपनी जो विकृति है महदादि उनको भी आरोपित करता है, क्योंकि अव्यक्त की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इतना मात्र ब्रह्मणो अव्यक्तम से बताया जा रहा है कि ब्रह्माधीन अव्यक्त की कल्पना है कारणत्वेन रूपेण। सांख्यों के तरह स्वतंत्र सत्ताक अव्यक्त की यानी प्रधान की कल्पना नहीं है वेदांत में। हाँ, वो परा प्रकृति तो जीव है, क्षेत्रज्ञ है, वो ब्रह्म है, जीवो ब्रह्म ही वन अपर, वो ब्रह्म है। जब तक उपाधि के साथ है तब तक वो परा प्रकृति कहलाती है। और उपाधि से विविक्त जो परा प्रकृति शब्दित क्षेत्रज्ञ का स्वरूप है वो तो ब्रह्म है, उसी का तो यहाँ पर अनादिमत शब्द से वास्तविक स्वरूप बताया जा रहा है। वह जब तक प्रकृति के साथ है यानी आपके क्षेत्र के साथ है तभी तक वह परा प्रकृति कहलाती है ब्रह्म की। क्षेत्र में परा प्रकृति नहीं आएगी, उसका क्षेत्रज्ञ नाम है परा प्रकृति का, क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ कहलाती है वो परा प्रकृति। अपरा प्रकृति को क्षेत्र कहा गया है। हाँ, तो फिर परा प्रकृति क्षेत्रज्ञ में क्षेत्र में कैसे आएगी? वो क्षेत्रज्ञ है, वो क्षेत्रज्ञ है परा प्रकृति। हाँ ठीक है। हाँ, और उपाधि से विविक्त जो क्षेत्रज्ञ है वो ब्रह्म ही है, उसे क्षेत्रज्ञन चापी माम विद्धि से भगवान ने कहा। तो अनादिमत का अर्थ है कार्य से विलक्षण। कार्य से विलक्षण तो अव्यक्त भी है और उस अव्यक्त में क्षेत्रज्ञ का लक्षण न जाए इसके लिए एक विशेषण जोड़ दिया कि परम। परम का अर्थ है निरतिशयम्। निरतिशयम में अतिशय शब्द का अर्थ होता है विशेष और निरतिशय का अर्थ हो जाएगा निर्विशेष, कि जो अनादिमत हो और परम हो यानी निर्विशेष हो वह क्षेत्रज्ञ है, ज्ञेय है उपनिषदों से। तो वो अव्यक्त जो है अनादिमत तो है लेकिन परम शब्दित निर्विशेष नहीं है, उसमें निर्विशेषता नहीं है अव्यक्त में। निर्विशेषता है क्या? उसका विशेष क्या है? निर्विशेष नहीं का मतलब सविशेष है, तो सविशेष है तो विशेष क्या है? ब्रह्म विशेष है उसका। ब्रह्म निर्विशेष तो ब्रह्म है। मैं ये पूछ रहा हूं अव्यक्त निर्विशेष नहीं है, का अर्थ है सविशेष है। तो सविशेष है तो उसका विशेष क्या है? उसका विशेष है सत्वादि गुण, सत्व रज तम, ये तीनों गुण उसके विशेष हैं। यदि अव्यक्त में से, अव्यक्त तो गुणत्रय की साम्य अवस्था है ना, उसमें से सत्व गुण अलग हो जाए, रजोगुण को अलग कर दिया जाए, तमोगुण को भी हटा दिया जाए, अव्यक्त क्या है? तो अव्यक्त कुछ नहीं है। तो यही गुणत्रय उस अव्यक्त के विशेष हैं, इसलिए वो पर नहीं है। पर का अर्थ है निर्विशेष, वो अपर है। इसलिए वहां पर कठोपनिषद में कहा गया अव्यक्तात् पुरुषः परः, और पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। तो अव्यक्त तो सविशेष है, और क्षेत्रज्ञ यानी उपनिषदों से ज्ञेय स्वरूप वो है जो कार्य से विलक्षण होता हुआ निर्विशेष हो, निर्विशेष भी हो। तो कार्य से विलक्षण तो अव्यक्त है, लेकिन निर्विशेष न होने से वो चला जाएगा, उसको ज्ञेय नहीं कहा जाएगा, आत्मा नहीं कहा जाएगा। ज्ञेय यहाँ आत्मा है, वेदांत वेद्य वस्तु। हाँ हाँ, तो इसलिए वो अनात्मा हो जाएगा पर शब्द का प्रयोग होने से। हाँ, तो कहा अनादि मत पर तो एक प्रकार से सांख्यों का जो भोक्ता है, सांख्य आत्मा को अकर्ता मानते हैं लेकिन भोक्ता मानते हैं, वो स्वरूपतः ही भोक्ता है। भोक्तृत्व है उपलब्धित्व, भोक्तृत्वम उपलब्धित्वम, ये भोक्ता का लक्षण करते हैं। तो सांख्यों का भोक्ता एक प्रकार से भोग्य से पर यानी विलक्षण भी है और अनादिमत भी है, उत्पन्न भी नहीं होता पुरुष। असंग मानते लेकिन भोक्ता मानते हैं, और अनेक मानते हैं। हाँ, उनको पूछिए। तो असंग होता हुआ भोक्ता, इसलिए भोक्ता का लक्षण मैंने कहा भोक्तृत्वम उपलब्धित्वम। तो उपलब्धा है, उपलब्धा है कि नहीं? उपलब्धा का अर्थ है ज्ञाता, उपलब्धि कहते हैं ज्ञान को। तो चेतन होने से ज्ञाता है कि नहीं? तो उसमें उपलब्धित्व है, ज्ञातृत्व है। उपलब्धा तो मानते हैं ना। हाँ, तो असंग होते हुए चेतन होने से उपलब्धा है तो भुक्ता है। तो हाँ, तो इसी में आएगा उपलब्धानुमंता च भोक्ता भर्ता भोक्ता महेश्वर, इसमें आएगा। तो सांख्यों के यहां अकर्ता है लेकिन भोक्ता है, ये उनकी गलत मान्यता है, अवैदिक मान्यता है, लेकिन वो मानते हैं। जो बिना वेदांत में भोक्तृत्व निर्विशेष में नहीं है, वो तो आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिण कठोपनिषद कहती है कि शरीर इंद्रिय मन के साथ अविद्यक तादात्म्य प्राप्त कर लिया है जिस आत्मा ने, उसी में भोक्तृत्व है, वही भोक्ता है। हाँ, और गीता के यहाँ इस अध्याय में भी बताया जाएगा पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि और उसमें आविद्यक तादात्म्य करने से आत्मा भोक्ता बना, ये तो वेदांत कहता है। इसलिए सोपाधिक स्वरूप में भोक्तृत्व है वेदांत के, और उनके यहाँ निरुपाधिक स्वरूप में भोक्तृत्व उन्होंने माना, वास्तविक नहीं। सोपाधिक का अर्थ ही होता है उपाधि से युक्त, वो आविद्यक स्वरूप है, कल्पित स्वरूप है, उसमें भोक्तृत्व है। तो ज्ञान अवस्था में उसे कोई प्रकृति से संबंध छूट जाता है, छूट जाता है तो उसे कोई भोग की आवश्यकता उस समय न होने के कारण वो उस समय बन जाता है मुक्त, तो मुक्त अवस्था। लेकिन वो संसार अवस्था में भी वह प्रकृति के साथ अविवेक से संबंध मानता है अपना, स्वभावतः तो असंग ही है सांख्यों का पुरुष। इसलिए प्रकृति पुरुष का अविवेक है ना, वो कारण है, और जब तक उसमें अविवेक है तब तक उसे भोग चाहिए, तो प्रकृति पुरुष को भोग देने के लिए प्रवृत्त होती है, अपवर्ग देने के लिए प्रवृत्त होती है। तो दुख हो रहा है का अर्थ है अभी अविवेक है, विवेक अवस्था में दुख नहीं होता, क्योंकि दुख जो है गीता ने बताया अंतकरण रूप क्षेत्र का धर्म है, और अंतकरण रूप क्षेत्र के साथ जब तक नहीं मिलेंगे तब तक उस अंतकरण रूप क्षेत्र का दुख रूप धर्म आप पर आ नहीं सकता। आप में दुख दिख रहा है इसका अर्थ है कि अंतकरण रूप क्षेत्र के साथ आप मिल गए, शरीर रूप क्षेत्र से भले ही अलग हो गए। पांच कोष है ना, उसमें से अन्नमय कोष और प्राणमय कोष से तो अपने को अलग समझ रहा है, उतना मात्र विवेक है, लेकिन मनोमय कोष से अलग नहीं समझ रहा है। मनोमय कोष से अलग नहीं समझेंगे तो मनोमय कोष का जो दुख रूप धर्म है उसको अपने में आरोपित करेंगे और दुखी हो जाएंगे। इसलिए कुछ विवेक है कुछ अविवेक है, दो कोषों से विवेक मान लिया और तीन कोषों को अभी धारण करके रखा हुआ है, तो वो जो है उनसे भी अलग हो जाएंगे। आनंदमय कोष से भी अंदर जाओ और उसमें फिर दुख नहीं मिलेगा, वो दुखी नहीं है। तो अनादिमत परम का अर्थ निकला, जो अनादि है और पर है, निर्विशेष है, वह ब्रह्म है, वो ज्ञेय है। और इसलिए कहते हैं कि कार्य से जो विलक्षण है वो तो भोक्ता भी है सांख्यों का आत्मा, और वह पर भी है। तो क्या सांख्यों का आत्मा ही ज्ञेय है, यहाँ वो तो अनेक भी है और वो प्रकृति से अलग मात्र हुआ है, प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता है। इसलिए सांख्यों का भोक्ता रूप जो आत्मा है उसमें ये लक्षण प्रतीत हो रहा है अनादिमत परम। इसलिए कहा कि वह जो क्षेत्रज्ञ है सांख्यों का अनादिमत पर जो आत्मा है वह परमात्मा से विलक्षण है, भिन्न है, परमात्मा रूप भी नहीं है, अनेक पुरुष है ना उनके, सांख्यों के यहाँ एक पुरुष नहीं है, अनेक आत्मा है, भेद मानते हैं आत्मा का, जीव जीवों का आपस में भेद और जीव ईश्वर का भी भेद। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि वो जो अनादिमत पर है ज्ञेय वस्तु क्षेत्रज्ञ वो ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ है निरतिशय महान, निरतिशय महान का अर्थ है भूमा, और भूमा का अर्थ है अद्वितीय वस्तु। यत्र नान्यत पश्यति, नान्यत श्रृणोति, नान्यत विजानाति, स भूमा। एक है वो, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़। और गीता की भी आत्मा वस्तुतः एक है, उसमें भेद क्षेत्र के कारण है, उपाधि के कारण अनेक सा प्रतीत होने पर भी आत्मा गीता की भाषा में एक है, और वो परमात्मा ही है। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः, प्राणी मात्र के हृदय में बुद्धि वृत्ति के साक्षी के रूप में अवस्थित आत्मा मैं ही हूँ, ये गीता कहती है। इसलिए सांख्य दर्शन का समर्थन करने वाली गीता स्मृति नहीं है। सांख्य दर्शन में तो जीवात्मा अलग, परमात्मा अलग, और यहाँ गीता में परमात्मा को ही प्रत्येक प्राणी के हृदयस्थ आत्मा के रूप में गीता बता रही है। उपनिषद यही बताती है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। तो इसलिए ये कहा कि ब्रह्म, ये कहने से अनादिमत पर जो सांख्यों का आत्मा है वह आत्मा नहीं होगा, अपितु वेदांत की आत्मा जो एक है। ऐत्रेय उपनिषद के उपक्रम में जिसको आत्मा वा इदम एक एव अग्र आशित नान्यत किंचन मिषत से बताया गया है, वो आत्मा ब्रह्म है, वो ज्ञेय है। उसके ज्ञान से का अर्थ है केवल आत्मज्ञान से, आत्मा को तो सब जानते हैं, पशु पक्षी भी जान रहे हैं। आत्मा का अर्थ है मैं, तो मैं के रूप में किसको, स्वयं का ज्ञान है, मैं के रूप में सबको ज्ञान है। लेकिन वह मोक्ष का साधन नहीं है, सब बंध का अनुभव कर रहे हैं मैं के रूप में स्वयं को जानने पर भी। आत्मज्ञान तो मैं के रूप में सबको है, लेकिन आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप यहाँ पर बताया गया अनादिमत पर ब्रह्म शब्द से, उस रूप से आत्मा का ज्ञान वो अमृतत्व की प्राप्ति का हेतु है। यज ज्ञातो अमृतम अश्नुते जो कहा, कहे खाली मैं यह प्रतीति अमृतत्व का साधन नहीं है, अमृतत्व प्राप्ति का। जो यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते कह रहे हैं उसमें यज ज्ञेयम ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, ज्ञेयम आत्मना अनुभूय अमृतम अश्नुते, वो ज्ञेय स्वरूप है अनादिमत परम ब्रह्म। अनादिमत परम ब्रह्म इन शब्दों से जिसे कहा गया है उसी रूप में स्वयं का हाथ में रखे हुए आवले के तरह संशय विपर्य रहित अनुभव ये जिसको हो रहा है वो मुक्त है। वो अनुभव या यज ज्ञात्वा में ज्ञान का अर्थ है। वो अनादिमत परम ब्रह्म को ऐसा आत्मरूप से अनुभव करके अमृतत्वम अश्नुते मुक्ति होती है। ये अनादिमत परम ब्रह्म चौथे पाद में कहा जा रहा है कि न तत् सद उच्यते, वो जो ज्ञेय है उसे सत शब्द से नहीं कहा जाता, उसे सत नहीं कह सकते। सत का अर्थ है कार्य, अभिव्यक्त नाम रूप वाला पदार्थ, और असत का अर्थ है अनभिव्यक्त नाम रूप, वो कारण अवस्था है। सत शब्द का वाच्यार्थ है अभिव्यक्त नाम रूप वाली वस्तु, वो है कार्य। और असत शब्द का अर्थ है अनभिव्यक्त नाम रूप वाली वस्तु, वो है कारण। अनभिव्यक्त नाम रूप वाली वस्तु, जिस नाम जिस वस्तु का नाम और रूप अभिव्यक्त नहीं है, वह वस्तु असत शब्द का अर्थ है, है? वो अव्यक्त असत है और महदादि सत है। हाँ, और भी थोड़ा स्पष्ट करना है तो सत का अर्थ है सत असत, सत का अर्थ है इंद्रिय गोचर, इंद्रिय गोचर इंद्रियों का विषय, और असत का अर्थ है इंद्रियों का अविषय। जो होता हुआ भी इंद्रियों का विषय नहीं बन रहा है। तो सत शब्द नाम रूप से अभिव्यक्त पदार्थों को बताता है, असत शब्द नाम रूप से अनभिव्यक्त पदार्थों को यानी कार्य को बताता, कारण को बताता है। तो तत् यानी वो ज्ञेय वस्तु, न सत तत्, इसमें तत् शब्द है ना सत के बाद, वो तत् यानी वो ज्ञेय वस्तु सत न उच्यते का मतलब कार्य के वाचक सत शब्द से उसे नहीं कहा जाता, क्योंकि वह अनादिमत है, कार्य से विलक्षण है। तो कहा फिर कारण होगा, तो तत् न असद उच्यते, उसे कारण के वाचक शब्दों से भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो कारण भी नहीं है। हाँ, वो मूर्त और अमूर्त से विलक्षण है, क्षर और अक्षर से अतीत है, पुरुषोत्तम है। जो गीता के गीता के 15वें अध्याय में जो क्षर पुरुष है उसे सत कहा जाता है, वो सत पदार्थ है। और गीता के 15वें अध्याय का जो अक्षर पुरुष है वह असत शब्दार्थ है, कारण उपाधि। और यहाँ का जो ज्ञेय है वह क्षर और अक्षर से विलक्षण जो पुरुषोत्तम है गीता के 15वें अध्याय का, वो है। इसलिए गीता पुरुषोत्तम को भगवान स्वयं ही कह रहे हैं, यस्मात् क्षरम अतीतो अहम्। सत शब्द का अर्थ है क्षर, असत शब्द का अर्थ है अक्षर गीता का वहाँ 15वें अध्याय का। और यस्मात् क्षरम अतीतो अहम्, अक्षरादपि चोत्तम, उत्तम का अर्थ है अतीत अलग। तो असत शब्दार्थ अक्षर से भी मैं विलक्षण हूँ, भिन्न हूँ, इसलिए पुरुषोत्तम हूँ। तो यहाँ का जो ज्ञेय पदार्थ है तत् शब्द से लिया जाने वाला, तत् यानी वो ज्ञेय वस्तु, वह तो पुरुषोत्तम है। और वह पुरुषोत्तम सत शब्द से कहा जाने वाला जो क्षर है उससे विलक्षण है। तत् सत न उच्यते यानी क्षर नहीं कहा जा सकता, उसको कार्य नहीं है। वो कार्य को क्षर को सत शब्द से कहा जाता है, अभिव्यक्त नाम रूप शब्द से कहा जाता है, व्याकृत है वो। सत शब्द का अर्थ है व्याकृत, हाँ दृश्य व्याकृत, और अक्षर शब्द का अर्थ है अव्याकृत। व्याकृत है सत पदार्थ, अव्याकृत है असत पदार्थ। हाँ, और ये न तो प्रकृति है न तो विकृति है। सत शब्द का अर्थ है विकृति, असत शब्द का अर्थ है प्रकृति। यह प्रकृति विकृति उभय से विलक्षण है, इसलिए उसे प्रकृति के वाचक असत शब्द से भी नहीं कहा जा सकता और विकृति के वाचक सत शब्द से भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि श्रुति निरुपाधिक ब्रह्म को, निर्विशेष ब्रह्म को कहती है यद वाचा अनभ्युद्दितम येन वाक् अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वम्। विधि नहीं, तदेव ब्रह्म त्वम्, यहीं तक कि जिस ब्रह्म को शब्द से नहीं कहा जा सकता अपितु शब्द को अपने अर्थ को प्रकाशित करने की शक्ति सामर्थ्य जिस ब्रह्म से प्राप्त होता है वह ब्रह्म है और वो ब्रह्म कोई दूसरा नहीं है, तुम हो। तदेव ब्रह्म त्वम्। विधि क्यों कह रहे हैं तदेव ब्रह्म त्वम्? इतना नहीं, वही ब्रह्म तुम हो। हाँ, तदेव ब्रह्म त्वम् असि, त्वम् असि ऐसा कहो, वही ब्रह्म तुम हो का मतलब फिर अनुभव करने वाला तदेव ब्रह्म अहम् अस्मि ऐसा अनुभव करेगा। और ऊपर से अध्याय करना इति शब्द का, इति विद्धि ऐसा जानो, वही ब्रह्म मैं हूं ऐसा जानो, ये नहीं कि वो ब्रह्म है ऐसा तुम जानो, जानने वाले तुम, ब्रह्म तुमसे अलग, वो ब्रह्म तुम हो ऐसा जानो, ये कहा जा रहा है। उत्तम अधिकारी शिष्य को आचार्य कह रहे हैं। और ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यह श्रुति भी यही कह रही है कि वाच शब्दित शब्द मात्र अपने शक्ति संबंध से ब्रह्म को वाच्यार्थ बनाए बिना ही लौट आता है, का मतलब किसी भी शब्द का वह अनादिमत परब्रह्म विषय नहीं है, शब्द का विषय नहीं है, इसलिए उसे वांग मनसातीत कहा जाता है। अवांग मनस गोचर है ना, का अवांग मनस गोचर का अर्थ है वाक और मन का अविषय, वाक यानि शब्द और मन यानि अशुद्ध मन, अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति से अतिरिक्त जो मन है। मन कौन? ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, ठीक है, इसलिए मन का भी विषय नहीं है वो, ठीक है। कौन से मन का विषय नहीं है? तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक जो मन की चरम वृत्ति है, उस वृत्ति से अतिरिक्त मन का वह अविषय है, अशुद्ध मन का अविषय है, शुद्ध मन का विषय है, इसलिए मन से वह अनुद्रष्टव्यम। वो शुद्ध मन जो होता है अमानित्वादि साधन का प्रकर्ष जिस मन में है, उस मन का वह विषय है, उस मन में अहम ब्रह्मास्मि यह वृत्ति होती है, उस वृत्ति का विषय बन जाता है। वृत्ति का विषय है शुद्ध मन का विषय है, अशुद्ध मन का विषय नहीं है। तो यहाँ इतना मात्र लेना है कि ये तो वाचो निवर्तन्ते, वो शब्द का अविषय है, शब्द का विषय शक्ति संबंध से वही वस्तु बनती है, शक्ति संबंध से जो शब्द का विषय बनता है उसे शब्द का वाच्यार्थ कहा जाता है। किसी भी शब्द का वाच्यार्थ वही वस्तु बन सकती है जिसमें शब्द का प्रवृत्ति निमित्त होता है। शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है चार, शब्द के प्रवृत्ति निमित्त उनमें से एक न एक प्रवृत्ति निमित्त जिस पदार्थ में होगा उसी को शब्द का वाच्यार्थ कहा जाता है। वो प्रवृत्ति निमित्त है जाति, क्रिया, गुण, संबंध। ब्रह्म की कोई जाति नहीं है, इसलिए जाति के वाचक जो शब्द हैं, घोड़ा, गाय, मनुष्य इत्यादि, ये अश्वत्व, गोत्व, मनुष्यत्व आदि जाति को लेकर के अपना वाच्यार्थ बनाते हैं शरीरों को। ऐसा ब्रह्म में मनुष्यत्वादि जाति न होने से जाति को प्रवृत्ति निमित्त बना करके प्रवृत्त होने वाले शब्द का वह वाच्यार्थ नहीं बनेगा। अध्यापक, पूजक इत्यादि शब्द अध्यापनादि जो क्रियाएं हैं, उन क्रिया को निमित्त बना करके अपना वाच्यार्थ बनाते हैं अध्यापनादि क्रियाएं करने वाले पुरुष को। लेकिन ब्रह्म कोई क्रिया नहीं करता है, निष्क्रिय है, इसलिए उस क्रिया को प्रवृत्ति निमित्त मान करके क्रिया का वाचक शब्द भी ब्रह्म का को अपना वाच्यार्थ नहीं बना पाएगा, निष्क्रिय होने के कारण, जातिहीन होने के कारण जाति के वाचक शब्द का वो वाच्यार्थ नहीं बनेगा। निष्क्रिय होने से क्रिया को प्रवृत्ति निमित्त मान करके प्रवृत्त होने वाले शब्द का वाच्यार्थ नहीं बनेगा। और निर्गुण होने के कारण जैसे शुक्ल, नील, पीत इत्यादि शब्द गुण को, नीलादि गुण को प्रवृत्ति निमित्त मान करके वाच्यार्थ बनाते हैं रूपवान पदार्थों को, ऐसे ब्रह्म का कोई गुण न होने से, निर्गुण होने से, गुण के वाचक शब्दों से ब्रह्म वाच्यार्थ नहीं बनेगा, उन शब्दों का प्रकट नहीं होगा। और असंग होने के कारण शिष्य, गुरु, पिता, पुत्र, भाई इत्यादि शब्दों से जो संबंध को प्रवृत्ति निमित्त मान करके अपने वाच्यार्थ को बताने वाले हैं, ब्रह्म वाच्यार्थ नहीं बनेगा, क्योंकि वो असंग है, उसमें कोई किसी का संबंध है ही नहीं। इसलिए जात प्रवृत्ति निमित्त जो जाति, क्रिया, गुण संबंध है, इनमें से एक भी ब्रह्म में न होने से ब्रह्म को किसी भी शब्द का वाच्यार्थ नहीं कहा जा सकता, वो वाच्यार्थ नहीं होगा। इसलिए उसे न तो सत शब्द से कहा जाता है, का मतलब कार्य के वाचक शब्द से कहा जा सकता है, न तो कारण के वाचक शब्द से कहा जा सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तत् यानी वो ज्ञेय वस्तु न सद उच्यते, यानी कार्य वाचकेन शब्देन नोच्यते ज्ञेयम्, और न असद उच्यते यानी कारण वाचकेन शब्देन न उच्यते। भाष्य को कल देखेंगे।